do tego zapłacimy dopiero za pół roku. No to kupione. RRSO 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest godzina 14, mamy piątek, 19 listopada, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Udaremniono dwie kolejne siłowe próby przedarcia się migrantów z Białorusi do Polski. W Katowicach pożegnano Kamila Durczoka. Dziennikarz spoczął na miejscowym cmentarzu. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy Polski. Porywy do 100 km na godzinę. Kolejne duże grupy cudzoziemców próbowały siłowo przedostać się z Białorusi do Polski, informuje Straż Graniczna. W pobliżu Dubicz-Cerkiewnych po białoruskiej stronie zgromadziło się 500 migrantów, mówiła rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Z obserwacji z powietrza naliczyliśmy około 500 osób, które oczekiwały na nielegalne przekroczenie granicy. Wśród tych osób była grupa cudzoziemców zachowujących się bardzo agresywnie, rzucali kamieniami, gałęziami w stronę służb ochraniających granice naszego państwa. Oczywiście wszystko w towarzystwie służb białoruskich, które posługiwały się laserem. Poszkodowanych zostało 4 żołnierzy. Druga grupa, która próbowała przekroczyć nielegalnie granicę w okolicach Mielnika, była zdecydowanie mniejsza. Grupa około 50 osób siłowo próbowała sforsować granice naszego państwa. Tutaj również leciały kamienie w stronę żołnierzy i funkcjonariuszy. Osoby, którym udało się przekroczyć granicę, zostały zatrzymane na pasie drogi granicznej. Udaremniono tą próbę i z powrotem doprowadzono na Białoruś. Wśród tych osób znajdowała się rodzina. To kobieta w ciąży, mężczyzna i 3 dzieci. Te osoby przewieziono do placówki Straży Granicznej w Mielniku. Będą ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce. O kryzysie na granicy z Białorusią rozmawiali prezydenci Polski i Macedonii Północnej w Skopie. Andrzej Duda dziękował Macedończykom za wsparcie okazane naszemu krajowi w czasie tego kryzysu. Wyraził też nadzieję, że dzięki wsparciu opinii międzynarodowej hybrydowy atak na polską granicę zostanie wkrótce zakończony. Mamy nadzieję, że wkrótce dzięki wsparciu politycznemu społeczności europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego ten atak zostanie zakończony. Ale chcę jeszcze raz panu prezydentowi podziękować jako głowie państwa będącego członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego za zrozumienie i za wsparcie w tej trudnej sytuacji. Wizyta w Macedonii Północnej kończy pobyt prezydenta na Bałkanach. Wcześniej odwiedził Czarnogórę. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnali w Katowicach Kamila Durczoka. Dziennikarz zmarł we wtorek w szpitalu w wieku 53 lat. Po mszy urnę z jego prochami w asyście orkiestry górniczej złożono w rodzinnym grobie na pobliskim cmentarzu. Kamil Durczok był w przeszłości szefem 2 największych programów informacyjnych w Polsce, Wiadomości TVP i Faktów TVN. W publicznej telewizji pracował od 1993 do 2006 roku. Z TVP przeszedł do TVN-u. Odszedł z redakcji w marcu 2015. W ostatnim czasie prowadził serwis Durczokracja. Był laureatem wielu nagród, m.in. nagrody Grand Prix dla Dziennika Roku, Złotej Telekamery w kategorii Informacje oraz Wiktora dla najwyżej cenionego dziennikarza, komentatora i publicystę. Ministerstwo Zdrowia rozsyła SMS-y przypominające o możliwości zaszczepienia się dawką przypominającą szczepionki przeciw COVID-19. Takie informacje otrzyma około 15,5 miliona w pełni zaszczepionych osób, informuje rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Ponad 12 milionów osób to są te osoby, które dostaną dzisiaj SMS-a informującego o dacie, kiedy będą mogli przyjąć trzecią dawkę. Natomiast ponad 3 miliony osób to są te osoby, które dostaną informację, że już w tej chwili upłynął termin 6 miesięcy. Do tej pory trzecią dawkę przypominającą przyjęło 1 600 000 osób. Do 100 km na godzinę może wiać na północy Polski. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Tak silny wiatr może nie tylko łamać gałęzie, ale także wyrywać drzewa z korzeniami, dlatego jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu, zaleca rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Możemy spodziewać się utrudnień komunikacyjnych przez właśnie połamane drzewa. Możemy też spodziewać się utrudnień w dostarczeniu prądu. I ważna też kwestia dla kierowców. Bardzo silny podmuch wiatru, a ten wiatr jest w kierunku zachodnich, może powodować, że jeżeli wyjeżdża samochód za lasu albo z obszaru zabudowanego, taki wiatr boczny może go przesunąć, nawet czasami wręcz na drugi pas. Sytuacja pogodowa ustabilizuje się jutro. Utwór Czesława Niemena Dziwny jest ten świat zadedykował polskim żołnierzom były dowódca Gromu generał Roman Polko. Taką możliwość daje akcja programu Pierwszego Polskiego Radia Piosenki dla Żołnierzy. Inicjatywa jest wyrazem wsparcia i podziękowania dla polskich służb, które stacjonują przy granicy polsko-białoruskiej. Generał Polko, który był gościem radiowej jedynki, mówił, jaka muzyka towarzyszyła żołnierzom w ubiegłych latach.

chodzi o to, żeby nie wyciągać nitek, żeby nie szybko powstawały dziury w tych miejscach. No i druga bardzo ważna rzecz, spodnie snowboardowe powinny być nieco dłuższe niż spodnie narciarskie. Trzeba rzeczywiście pamiętać o tym, że jeździ się bardzo często w głębokich śniegach, znacznie częściej niż w przypadku narciarstwa. Potrzebne w związku z tym są specjalne rękawy zabezpieczające i tu jest to absolutnie niezbędne. I również w kurtkach takie rękawy występują, żeby w przypadku, gdy nam się kurtka podwinie, żeby śnieg nie dostał się do środka. Snowboardzistów łatwo więc rozpoznać, ale dobrze, jeśli zaimponują nam nie tylko ubiorem, ale piękną, dynamiczną jazdą. Do tego jednak potrzeba długich, żmudnych przygotowań. Co ciekawe, na desce coraz częściej jeżdżą osoby starsze, dla których to duża atrakcja i okazja do aktywnego wypoczynku. W wielu wypadkach jest to sport rodzinny. No i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, na to wszystko trzeba jeszcze gdzieś znaleźć pieniądze. Henryk Sytner rozmawiał z ekspertem Tomaszem Piątkowskim o tym, jak odpowiednio ubrać się na stok. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. No w piątek o tej porze to już zupełnie zrozumiałe. 20 minut po godzinie 14. Dzisiaj pytamy Państwa o cechy prawdziwego mężczyzny. Okazuje się, że jeden ze słuchaczy nawet pokusił się o zrobienie ankiety. Ja wśród moich studentek zrobiłem kiedyś taką ankietę, taką luźną ankietę. I o dziwo, wie pan, co się okazało, że mężczyzna musi być przede wszystkim dowcipny. Że może być przystojny jak Banderas, ale jak będzie mruk, to odpada. Takie jest zdanie 70% studentek moich. 2, 2 i 7 trójek, jeżeli macie Państwo swoje zdanie na temat tego, jakimi cechami powinien wykazać się prawdziwy facet. Bardzo czekamy na Państwa telefony. Ach, jeżeli nie mają Państwo jeszcze planów na niedzielny wieczór, to za chwilę będę miał dla Państwa bilety na koncert. We'll be right back. chcieć. Nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Ulice dwie był dalej. Chciałem już spać, lecz opornie to szło. Było coś, co sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Światła wtedy było mało i pewności nie brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Na 125 dzisiaj swoją premierę ma debiutancki album Bartka Deryło zatytułowany Latawce, a już w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz na antenie Trójki odbędzie się koncert promujący właśnie ten debiut. No i uwaga, uwaga, bo mam podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć Bartka na naszej scenie, prosimy o mail w tym momencie na adres tomasz.miara@polskieradio.pl. tomasz.miara@polskieradio.pl. No i anonsowany Łukasz Szwed. Teraz czas na Akademię Rozrywki. Po czym poznać prawdziwego mężczyznę? Akademia Rozrywki. Dzień dobry. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Przez okna studia widzę wielu panów z goździkami w rękach. Panie spontanicznie składają im życzenia. Wieszają się na szyjach, a nie, to chuligani kogoś biją. Dobrze, zostawmy ich. W każdym razie my składamy panom najlepsze życzenia i paniom przy okazji też. Każdej dziewczynie czy damie opór potrawą przełamie. Czego tknę, bowiem przemieniam w radość i spazm podniebienia. Nawet z nieprzedniej krzyżowej czynię pieczyste zmysłowe. Nawet z rzeszuchy i krup uzyskam arcydzieło. Zup, zup, zup, zup, zup. Parada zapa, uzyskam skrup, arcydzieło, zupa, pa. Nawet wybredne dziewice za prostą mą jajecznicę mi dziękowały ze łzami, prosząc o prosię z truflami. Odkąd od kuchni spłoniony dla mej gotuje wyśnione. Nawet i skromnych dań z bań zazdroszczą jej legiony. Pań, pań, pań, pań, pań, legion, pań. Zazdroszczą jej skromnych dań z bań

Wystarczy, że czasem zamruczy ktoś basem z was kolego, ciekawy jest gość. Chłopcy mają kompleksy, oblegają weweksy, tu szampony kupują, tam kremy. To bez sensu metoda, krem urody nie doda. Zresztą po co uroda, gdy wiemy? Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że zgrabny ma chód. Gdy w kuchni się krząta czy sprząta po kątach, w domu zawsze roboty jest w brud. Baba pudrem się przytrze, wie, że baby są brzydsze, więc nie może wyjść na dwór tak sotę. Chłopak nawet wprost zwany jest ogólnie staranny, estetyczny nie tylko w sobotę. Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że wdzięczny ma gest. Gdy głos ma milusi być piękny, nie musi, chociaż wcale nie szkodzi, gdy jest. Chociaż wcale nie szkodzi, gdy jest. Gdy głos ma milusi być piękny, nie musi, chociaż wcale nie przeszkadza, gdy jest. Niektórzy twierdzą, że mężczyzna nie musi być brzydki, ale może niestety. Mój poprzedni narzeczony, osobisty zresztą, skorzystał z tej możliwości. Był brzydki, ale za to jakże niezgrabny. Krótko mówiąc, urody nachalnej nie miał. Miał natomiast jedną pasję, brycz. Grał zresztą świetnie, tylko mylił kolory. Na dzwonek mówił karo, na żołądź trefl, a na wino wydawał wszystkie pieniądze, które wygrywał. Na szczęście dosyć rzadko wygrywał, ale za to jeśli już wygrał, to mało. No więc kupiłam mu taką książkę, Zbrodnia i kara. Po przeczytaniu napisał broszurkę Piki i kara, ale przegrywał dalej. No, na szczęście na bogatego nie trafiło. Skończyło się tym, że przegrał wszystkie moje oszczędności z 4 lat. Okrągłe 200 zł. I wtedy, po raz trzeci chyba, odeszłam od niego na zawsze. Ale wróciłam nazajutrz, bo z tego pośpiechu zupełnie zapomniałam, że mieszkanie jest moje i że to on powinien odejść. Łudziłam się, że jest dżentelmenem i to zrobi. I rzeczywiście zrobił to, niestety. Odszedł, nim zdążyłam wyrzucić go za drzwi. Może to i lepiej, bo mój mąż nie miał jakoś do niego serca. Do mnie zresztą też nie miał. W ogóle był dziwny. Ale początkowo starałam się go zrozumieć. Naprawdę. Kiedy na przykład na wszystkie weekendy wyjeżdżał nie ze mną, tylko z jedną dziewczyną, tłumaczyłam sobie, że trudno wymagać, żeby wyjeżdżał z 2 dziewczynami. Nieprawdaż? Kiedy nie poszedł ze mną na Sylwestra, tłumaczyłam sobie, że Sylwester jest w końcu tylko raz na rok, a trudno wymagać, żeby mąż spotykał się z własną żoną tylko raz w roku. Nieprawdaż? Kiedy przeprowadził się do tej dziewczyny, z którą jeździł na weekendy i spędzał Sylwestra, byłam zdenerwowana, ale tylko w pierwszej chwili, bo kiedy powiedział, że ją kocha, wytłumaczyłam go natychmiast. Przecież to normalne, że ludzie, którzy się kochają, chcą mieszkać razem. Nieprawdaż? No prawdaż niestety. Kiedy mieszkał z tą dziewczyną już 3 lata, zaczęłam kombinować, czy nie powinniśmy się rozwieść. Wprawdzie co nagle to po diable, jednakowoż sytuacja wydawała mi się trochę jakby nienormalna, przynajmniej jak na dobre małżeństwo, a za taki cały czas uchodziliśmy. Zadzwoniłam więc do męża i zaproponowałam mu rozwód. Tak go prosiłam, tak go prosiłam. I natychmiast się zgodził. Wiedziałam, że zrobi wszystko, o co go poproszę, niestety. Tak mnie tym wzruszył, że byłam skłonna wycofać się z tego rozwodu i usynowić jego dziewczynę. Jednakowoż wytłumaczył mi, że dziewczyny usynowić nie można i w tej sytuacji nie wyobraża sobie życia we troje. W takim razie kombinowałam. Nie pozostaje mi nic innego, jak pozwolić jej odejść. Ale ja na to nigdy nie pozwolę, zatupał, jak prawdziwy dżentelmen, mój mąż. Ja ją naprawdę kocham. I tak, tylko dzięki prawdziwej miłości mego męża, nie doszło wtedy do naszego rozwodu. Nie powinno się nikogo oceniać po wyglądzie. Wiadomo, że liczy się wnętrze. A zwłaszcza jeśli to wnętrze ma wyjątkowo długie nogi. A za chwilę mężczyzna porzucony, o tym kabaret Jurki, prawdopodobnie oceniał po wyglądzie. Albo był brzydki. Kabaret Jurki przedstawia... Porzucony. Cześć. Cześć. Co się stało? Proszę cię, nie wspominaj nic o Ewie. A co, zostawiła cię? Przecież cię prosiłem, żebyś nic o niej nie mówił, no. Okej, okay, jak mogę ci pomóc? Rozmawiaj ze mną. No rozmawiaj ze mną, jesteś moim przyjacielem, no rozmawiaj. Ładna pogoda, można pójść na spacer do parku. O nie, przypomniałeś mi o niej. Jak? Bo ja ją poznałem w parku. Zbierała kasztany. Szedłem sobie pośród drzew. Obok pies głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęła do mnie się. To tak jak już mówiłem, ładna pogoda. No, dalej rozmawiaj, dalej. Lekkie zachmurzenie. Temperatura do 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie 977 hektopaskali. Ale w przyszłym tygodniu nad Polskę przemieści się zimny front z nad Ukrainy. No co znowu? Jej dziadek miał rower Ukraina. No ja nie wiem, no wygląda, że wszystko ci o niej przypomina. A może nie, a może nie wszystko, może jest nadzieja. Wał korbowy. Przypomina. Wał korbowy ci o niej przypomina? Tak, bo ona miała takie fajne wałeczki, bo jej ojciec był księgowym i robił wałki. Razem zwiedzaliśmy wał pomorski. Żartowała, że mam tyle wdzięku, co wał drogowy. I jeszcze jak kiedyś chciałem, żebyśmy poszli do kina na Piratów z Karaibów, to powiedziała żartobliwie takiego wała. Nie no, to jest bez sensu, tobie się wszystko kojarzy. No. Jak my teraz będziemy mecz oglądać? No. Co? Zupełnie zapomniałem. No tak, mecz. Włączaj telewizor. Co, już ci przeszło? Tak, przepraszam. Na chwilę zaburzyła mi się hierarchia wartości. Koniec. A za chwilę piosenka autorstwa Marii Czubaszek oczywiście. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Zaśpiewa Krystyna Sienkiewicz, a zaraz potem zapraszam na felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. Nawet jeszcze prędzej, bo w małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko, wyszłam za mąż tak wypadło, wyszłam za mąż, ty poczekaj. Z tobą było całkiem nieźle, tylko nudno. No więc wyszłam, jak wychodzi ktoś, kto ma już dość. Stało się to dzisiaj rano, wstałam i nie mówiąc nic. Po angielsku wyszłam za mąż, kartkę ci włożyłam w drzwi. Zaraz wracam, może nawet jeszcze prędzej, bo w małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko, mogłeś zrobić też to samo i wyjść za mną, ale gdzie tam. Więc poczekaj, na mnie czekaj, więc poczekaj tu. Podróże dookoła świata. Zauroczyła mnie Czarnogóra. Setki zatoczek o skalistych, urozmaiconych brzegach, co jakiś czas łuk piaszczystej plaży, miasteczka jak ze snu, z czerwonymi dachami, przylepione do ścian gór lub wybiegające w morze na kształt kościstej dłoni rozgarniającej fale. A każde miejsce, mimo podobieństwa domków, kościołów, cerkiewek i meczetów, koegzystujących w zaskakującej zgodzie, jest odmienne. Wspinające się niemal do nieba uliczki i schodki w Herceg-Nowi, przypominająca Wenecję budwa, trójkątny, otoczony murami i pełen krętych uliczek Kotor, stary Ulczyn ze zbudowanymi z kamienia warownym miastem na stromych klifach, czy wreszcie zapierający dech Święty Stefan, miniaturowa osada połączona groblą z lądem, dziś zamieniona w hotel dla arcybogatych turystów. A wszystko skąpane w nieczęstej nad Morzem Śródziemnym soczystej zieleni z mnóstwem kwiatów. Przy odrobinie wyobraźni można wyobrazić sobie tych, którzy stopali tu przed nami przez ostatnie 3000 lat. Handlarzy, wojowników, pielgrzymów i piratów, starożytnych Greków podążających swymi galerami, rzymskich legionistów, Wenecjan budujących swoje morskie imperium wzdłuż dalmatyńskiego wybrzeża, Turków wraz z kolejnymi pokoleniami walczących z nimi powstańców. Rozbrzmiewająca mowa nie jest dla nas do końca obca. Mnóstwo słów charakterystycznych dla zachodniej Słowiańszczyzny przypomina o wspólnych korzeniach. Wprawdzie Polacy preferują wypoczynek osiadły nad hotelowym basenem lub przy najbliższej plaży, liczne agencje proponują wycieczki, często z polskojęzycznym przewodnikiem. O rzut beretem leży Albania z zabytkowym Szkodrem i Krują, gdzie historie o legendarnym, niepokonanym wodzu Skanderbegu koegzystują z najnowszym kultem najsłynniejszej Albanki w historii, czyli Matki Teresy, katolickiej świętej, co, mimo że była katoliczką, wcale nie zmniejsza szacunku, jakim obdarzają ją muzułmańscy rodacy. W samej Czarnogórze, jeśli starczy woli, żeby oderwać się od wybrzeża, plaży i niezliczonych knajpek serwujących adriatyckie ryby, owoce morza z dodatkiem rakii lub któregokolwiek z miejscowych min, niezwykłych wrażeń dostarczają góry i kaniony rzeczne, reklamowane jako najgłębsze w Europie. A na pewno należące do najpiękniejszych. A jeśli starczy sił, to można przez dolinę rzeki dostać się do przypominającego białą plombę w skale monastyru w Ostrogu lub wypłynąć na bezmiar wód jeziora Szkoderskiego, gdzie można zażyć słodkowodnej kąpieli. Opodal znajduje się wyspa z ruinami twierdzy spełniającej rolę więzienia od czasów tureckich satrapów po marszałka Tito. Pływanie dostarcza naprawdę wspaniałej satysfakcji. Podobnie purpurowe zachody słońca w połączeniu ze smakiem czerwonego wraneku pitego przy dźwiękach rytmicznej muzyki. Można wtedy zapomnieć nawet o kraju rodzinnym, choć w hotelach można odbierać i TVN, i TVP1, i TVP2. Tylko po co? A na zakończenie zapraszam na piosenkę do samodzielnego nucenia Michał Bajor, Kobieta i Mężczyzna, bo nie da się mówić o mężczyznach bez kobiet. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Jak szczęścia, szabarabadam, szabarabadam, błysk dotyk, szabarabadam, szabarabadam, narkotyk, szabarabadam, szabarabadam, co uzależnia i wciąga nas. Niezmienne, szabarabadam, szabarabadam, wiosenne, szabarabadam, szabarabadam, promienne, szabarabadam, szabarabadam, w szarości świtu nadziei blask. I tyle szans wciąż przede mną, tańczy ciemną nocą, jasnym dniem. Znów się uda wszystko, chwil cudownych bliskość. Czuję, wiem, że przyjdzie szabarabara, szabarabara. I dla mnie szabarabara, szabarabara. Żegna mnie szabarabara, szabarabara. Za moją gwiazdą w tę noc bez dna. Aż błyśnie szabarabara, szabarabara. Z galaktyk szabarabara, szabarabara. Prywatnych szabarabara, szabarabara. Wszechświat dla dwojga, w nim ty i ja. Wszechświat, w nim ty i ja. Wszechświat, w nim ty i szabarabara, szabarabara, ja. Tematem, po czym poznać prawdziwego mężczyznę w Akademii Rozrywki, zajmował się Łukasz Szwed, no bo to w końcu mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. Dzisiejsze wydanie Trójki do Trzeciej właśnie dobiega końca, więc męski skład: Michał Jakubik, Aleksander Piotrkowicz, Paweł Turski i mówiący do Państwa Tomasz Miara. Bardzo już dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a na do usłyszenia jeszcze bardzo miły telefon. Ja chciałam wszystkim panom złożyć najlepsze życzenia w Dniu Mężczyzna i myślę, że prawdziwy mężczyzna powinien mieć jakąś swoją pasję i swoją przestrzeń i to samo zapewnić swojej kobiecie. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women glow and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. From Peter's Law and mentioned her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Zapraszamy do reklamy. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks.